khawatir coy. Ojo khawatir coy. Ella Karisma. Wahyu Munir. Yang biyen piye janjine kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Senatian loro ati kowe mlenjani janji.